لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن حمد الله أكون تكيا صالة نعمان أتمويت محمد عليه الصلاة والسلام كبيني هيتي تبعد العصر لكبيني كنا تشيلزيا على الرجال والنساء في الإسلام. كتاب كليتشو ألفيوا نكتونغوا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي au kitabu ambacho tuliona sababu ya kutungwa kwake ni ikongamano lililofanyika katika maeneo ya Jidda katika mji ومملكة العربية السعودية كمان أمبالو للكوة للإنغانية حكزة وكلمان نالكيو نيشا كوة ونواك ومذلومي وحكزاو kwa hiyo akasimama Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali akibahullah ta'ala akuandika kitabu hichi au risala hii ambayo imefanywa takdim na Allama Fauzani hafidhahullah ta'ala. تمونا تقديم يا شيخ الفوزان تمونا بلا بلا مقدمة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تمونا يقوى suala la mwanamke katika nyuma au nyumati ambazo zisokuwa za Kiislamu ni suala ala sura yake ni sura mbaya mno kwa kuwa nyumati hizo zimemdhalilisha mwanamke kwa kiasi kikubwa. Tuliona wakati wa jahiliya kabla al-Islam mwanamke alidhalilishwa katika umma wa Kiarabu. Tuliona kwa manasara namna gani mwanamke alipokuwa ni duni thamani, bali katika umma wa kinasara au umma wa kikristo hasa hapo tangu alikuwa mwanamke akionekana ni laana, na ameumbwa kwa ajili ya kumhudumikia tu mwanamume. Tukaona katika upande wa Nasara, tukaona katika upande wa Hindu, wa Wahindi, upande wa Wachina na nyumati nyingine zote zisizokuwa umma wa Kiislamu. Kwa ujumla, mwanamke, mwanamke ni dhalili katika nyumati hizo, na aliishi katika udhalili kwa kiasi kikubwa, bali alifikia mwanamke kuuzwa. Yani mume ana uwezo wa kumuuza mkewe, mume ana uwezo wa kubadilishana na mtu mwingine, akamchukua mkewe akamwazima kwa mtu, kama vile ambavyo mtu anavyoazima mnyama wake au gari au pikipiki. Bali katika umma wa Kihindi tuliona ya kuwa mwanamke alifikia mahala pale mumewe anapokufa, basi anaunguzwa karibu na kaburi ya mume wake, na hiyo kwake yeye ilikuwa ni salama zaidi kwa yale madhila ambayo yatamkuta. Tuliona takwimu, tuliona katika nchi ya Kiingereza mwanamke namna alivyokuwa dhalili, bali alikuwa hazingatiwi kuwa ni mwananchi, anaweza kupata haki zake. Sasa tumesema au tumeona ya kuwa Sheikh ametanguliza hali ya mwanamke katika nyumati zisizokuwa au usiokuwa umma wa Kiislamu, ili tuone haya ndiyo dhidi ya Uislamu. Halafu tukija kuona sasa Uislamu umemwekaje nafasi yake mwanamke, Uislamu umempa heshima gani mwanamke, ili upate kubainikiwa baada ya kuwa umeona dhidi ya Uislamu, kama tulivyosema bidhiddiha tatabayanu al-ashya, kwa dhidi ya hali ya mwanamke kwa nyumati isiyokuwa umma wa Kiislamu. Na tukija tukiona hali ya mwanamke katika Uislamu, mambo yatakubainikia kuwa, je, Uislamu umemdhulumu mwanamke au nyumati nyingine ndiyo mwanamke zimemkandamiza? Huyu mwanamke aliyoko katika wakati huu, hasa katika wakati tunaoishi, Uislamu ndio umemnyanyua daraja yake, au usiokuwa Uislamu ndio ulomnyanyua? Na je, Uislamu umemdhalilisha mwanamke, au mifumo isiyokuwa ya Kiislamu ndio imemdhalilisha mwanamke? Kwa hiyo tumeona katika utangulizi mifumo isiyokuwa ya Kiislamu. Tumeona maisha ya Wachina, hususan katika zama zilizotangulia, karne za 18, karne za 19. Tumeona katika nchi ya Kiingereza, tumeona Amerika, tumeona Ufaransa, tumeona India, tumeona jamii ya Kiarabu kabla al-Islam, ambao wakati wa jahiliya, na mingineyo tumeyasoma katika darasa mbili zilizotangulia, ya siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Leo tutautazama Uislamu. Uislamu umempa nafasi gani mwanamke? Mwanamke katika Uislamu nafasi yake ni ipi? Uislamu umempa hadhi gani, position gani mwanamke? Yakulu Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala, Sheikh Rabi' ibn Hadi, Allah muhifadhi, anasema: amma al-islamu, ama Uislamu, faqad intashala al-mar'ata min wahdatiha aw min wahdatiha wa baddada 'anha kawabis adh-dhulm wadh-dhalam wal-idhlal. Sheikh anasema Kabla ya hapa tuliishia maneno ya Sheikh aliposema wa tarikhu almar'ati 'inda as-sinniyin, 'inda as-sinniyin wal furs fi ghayati as-suq, na tarehe ya mwanamke kwa Wachina na wa Persia ndio ipo katika kikomo cha ubaya. Hadhihi hiya ahwalu an-nisa'i, hizi ndio hali za wanawake, inda al-umami, katika zile nyumati ghairi al-islamia, zisokuwa nyumati za Kiislamu. Amma al-islamu, ama uislamu, faqad intashala al-mar'ata min wuhdatiha, uislamu umemuondoa mwanamke, umemuokoa mwanamke kutoka katika dimbwi. Wuhda ni al-ardh al-ardh al-munkhafidh, ni ardhi iliyoinana katika dimbwi au ponde. Amma al-islam, ama uislam, faqad intashala al-mar'a, uislam umemuokoa mwanamke kutoka katika dimbwi. Ha, wabaddada anha, na ukamweka mbali au ukayaeka mbali kutoka kwa huyu mwanamke kawabis adh-dhulmi wadh-dhalami wal-idhlal. Kawabis ni yale mandoto, al-ahlam al-muz'ija, mandoto yenye kuchanganya. Mtu anaweza kuwa kaota kama kabwa na kadha, akiamka anakuwa amefadhaika na kupatika, hasa kwa watoto. Lakini imetumika ni yale matatizo na misongo ya dhulma wadh-dhalam, na kiza wal-idhlal, na udhalili. Uislamu umemweka mbali, wabaddada anha kawabisa dhulmi wadh-dhalam wal-idhlal, uislamu umemweka mbali. Baddada ay ab'ada anha, umemwekea mbali huyu mwanamke kawabisa dhulmi, misongo, matatizo ya dhulmu, ya dhuluma, unazodhulumiwa mwanamke, na visa wal-idhlal, na udhalili, wal-istibaad, sawa, na vile vile matatizo ya kuwekwa mbali. Mwanamke alitengwa mno katika jamii zisokuwa jamii za Kiislamu. Wakati wa ujahilia, mwanamke kama tulivyoona, alikuwa anapokuwa katika hedhi watu hawali naye, bali watu hawalali naye, mume halali naye, anatengenezewa kibanda maalum pembeni. Mwanamke ilikuwa amewekwa mbali na jamii yake, Uislamu ukamwokoa na yote haya. Wa anzalaha, na Uislamu ukamweka mwanamke manzilan karima, ukamteremsha mwanamke katika nafasi bora, manzilan karima wa makanatan, na Uislamu ukamweka mwanamke katika nafasi la nadhira laha, haina mfano, inda al-umam, katika nyumati nyingine. Sawaun kanati umman, sawasawa huyo mwanamke awe ni mama au bintan au mtoto wa kike au zauja au mwanamke, yani mke aliyeolewa, au ukhtan au awe dada, imma atakuwa ni ndugu yako wa kike au awe ni mama au ni mtoto wa kike au ni mkeo, shangazi yako, mama yako mdogo, basi Uislamu nafasi ulomweka mwanamke ni nafasi bora ambayo haina mfano. Faqarrara Allah insaniyataha, Allah akauweka wazi, qarrara bimaana waddaha, Allah akauweka wazi, akauelezea, akapitisha insaniyataha, ule wanadamu wa mwanamke. Kwa mwanamke ni mwanadamu kama wanadamu wengine, min fauqi sab'i samawat, kutoka katika mbingu saba, juu ya mbingu saba. Allah akayaweka wazi hayo, فقال الله كسيما يا أيها الناس أنيوات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حقيقة سيسي تمكم بيني نيني كتوكانا نمانا مومي نمانا مكي وجعلناكم شعوبا نتكواجالين نيني نما تأيفا مالي مالي وقبائلنا نما كبيلة تكواجالين نيني ما كبيلة مالي مالي هاوا وزيقوا هاوا بني هاوا سمباء wale hivi makabila mbalimbali shuub mataifa hawa arabu hawa swahili hawa zungu hawa hindi hawa kadha hawa china shuub na wa china nao wana kabail na wa arabu nao wana kabail na wa swahili nao wana kabail wa zungu nao wana makabail litaarafu ili mpate kutambuana mfahamiane huyu ni nani ah huyu ni fulani bin fulani al-qurashi huyu ni fulani bin fulani at-tanzani ثم كذا التنزاني ثم زنجباري التنزاني ثم تنجوي مثلا تنزانيا كيشا متانغا هويو فلان فلان كيشا قبل لك كذا لتعارفوا إلي مباتكو فاميانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم حكيكا مبورا وينو بني الله ليولم يكم شاء الله إن الله عليم خبير كيكا الله لمجوزي إنه خبير mwenye habari mwenye kufahamu ya ndani ambayo wanawatenda waja wake walam tahtaj almar'atu almuslimatu hakuhitajia mwanamke muislamu shekha anasema mwanamke wa kiislamu hakuhitajia ila aqdi mu'tamarat kuweka mikutano liithbati insaniyatiha kwa ajili ya kuthibitisha ule wanadamu wake wa hukukiha na haki zake faqad qarraraha Allah wa rasuluhu wa amana biha almuslim haki wanadamu na haki za mwanamke Allah alishazieka wazi amezielezea na mtume wake alayhi salatu wassalam na waumini wameamini kwamba hizi ndio nafasi au hii ndio nafasi ya mwanamke hizi ndio haki yake huu ndio wajibu wake mwanamke ni mwanadamu kama wanadamu wengine basi waumini wakaamini maelekezo na maelezo aliyotoa Allah na mtume wake hakuna haja ya watu kuweka mikutano kudhibitisha kwa mwanamke naye ana haki kadha hakuna haja Qur'ani ipo sunna za bwana mtume swalla allah alayhi wasallam Sheikh anasema walaha haqqul hijra na ana mwanamke haki ya kuhama wan nusra na haki ya kupata nusra wal himaya na kupewa ulinzi minal mu'minin kutoka kwa waumini wanaume yaqulu subhana ya ayuha alladhina amanu enyi ambao wameamini idha ja'akumul mu'minatu muhajirat wanapokujieni waumini ha hali ya kuwa ni wenye kuhama famtahinuhunna basi hembu wajaribuni wapeni mtihani Allahu a'lamu biimanihin Allah anamjuzi zaidi wa imani zao watizameni ni wa kweli wamehama kweli wana imani kweli kweli kisawa sawa au ni watu wa baishani wakihama wanawake hawa famtahinuhun الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات ikiwa mtafahamu kuwa hawa ni waumini ha fala tarji'uhunna ila al-kuffar sawa fala tarji'uhunna ila al-kuffar msiwarejeshe sawa msiwarejeshe kuwarejesha wanawake kwa makafiri la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna muhaqqiq al-aya la hunna lahum la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن الله تبارك وتعالى anasema katika aya hii, enyi ambao mmeamini, idha ja'akumul mu'minat, pale watakapojieni waumini, sawa, ha, muhajirat, famtahinuhun, Allahu a'lamu bi imanihin, fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar, la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun, msiwarejeshe. Takapoona kwamba hawa ni waumini wameamini, basi msiwarejeshe kwa makafiri, kwa maana rudini huko huko. La hunna hillun lahum, haikuwa kwa hawa ni halali kwa wale makafiri. Yani hawa wanawake baada ya kuwa ni waumini na wameshahama kuja katika darul al-hijra, basi haifai kuwarudisha kule. Walahum, wala wao makafiri, yahilluna lahun, kwamba ni halali wao makafiri kwa hao waumini wanawake. Kwa hii ni dalili ya kuwa wanawake wana haki ya hijra na nusra wal himaya. Yaqulu ash-shaykh wa harrama Allah, na Allah ameharamisha, man yu'dhi al-mu'minin wal mu'minat, wale wenye kuwaudhi, ameharamisha jambo hilo, ni haramu kwa yule mwenye kuwaudhi waumini wanaume na waumini wanawake, bighairi maktasabu, pasi na sababu ya kimsingi, pasi na yale ambayo wameyatenda. Yaqulu subhanahu wal ladhina yu'dhuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, hakika wale ambao wanawaudhi waumini wanaume na waumini wanawake pasi na yale, yani yale maudhi hayana sababu yoyote, hawana walilolichuma baya lolote mpaka wakaudhiwa, faqad ihtamalu buhtana, hakika hawa wanaofanya hivyo wamebeba uzushi wa ithman mubina, na dhambi zilizokuwa wazi. Aya hii inaonyesha kuwa Allah ameharamisha kuudhiwa mwanamke kama vile ambavyo ni haramu kuudhiwa mwanamume, basi mwanamke pia ni haramu kufanyiwa maudhi. Ima maudhi hayo afanyiwe na watu kando, au maudhi hayo afanyiwe na baba au kaka au mjomba au mwingineo, Allah ameharamisha hilo. Watawaada, na Allah ameahidi ahadi ya adhabu, man yule mtu ambaye yaftinu almu'minin, anawafitinisha waumini, walmu'minat an dinihim, anawafitinisha na dini yao, biadhabi jahannam, ameahidi Allah kuwaahidi huyo mwenye kuwafitinisha waumini wanaume na waumini wanawake moto wa jahannam, faqal innal ladhina, hakika wale ambao fatanu almu'minin, wamwafitinisha waumini walmu'minati, waumini wanaume na waumini wanawake, thumma lam yatubu, kisha wasitubie, falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq, wana wao adhabu ya jahannam na wana wao adhabu yenye kuunguza. Kwa Allah tabarak wa taala ameharamisha, bali ameahidi yoyote atakaye wafitini waumini wanaume na waumini wanawake, ameahidi adhabu ya moto. Wa amara Allahu, na Allah ameamrisha, rasulahu, amemwamrisha mtume wake, alkarim, an yastaghfira li nafsihi, amemwamrisha mtume wake kutaka msamaha juu ya nafsi yake, kuitakia msamaha nafsi yake, walilmu'minin, na kuwatakia msamaha waumini, waumini wanaume walmu'minati na waumini wanawake. Faqala ta'ala, amesema Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi walilmu'minin walmu'minat. Wa idha arada al-munhallun, na wanapotaka al-munhal, ni mtu ambaye amekengeuka, aliyekengeuka katika akhlaq. Wanapotaka watu hao ambao wamekengeuka kitabia wa a'da'u al-islam, na wanapotaka hao maadui wa Kiislamu, ha, munhallun ay munharifu al-akhlaq, wanapotaka watu hao wa a'da'u al-islam na maadui wa Kiislamu, an ya'rifu shay'an, wakitaka kujua chochote, an manzilati al-mar'a, kutaka kujua daraja ya mwanamke fil islam, katika Uislamu, faliyamuddu absarahu, hebu wanyanyue macho yao, ila tashyi'i janazatiha, katika kule kusindikizwa jeneza ya mwanamke. Yoyote mtu ambaye amekengeuka tabia yake na wale maadui wa Kiislamu, kwa maana inawezekana mtu ni Muislamu lakini ikawa anaona au anaitakidi mwanamke amedhalilishwa, hana nafasi katika Uislamu, na wale maadui wa Uislamu, hebu watazame nafasi ya mwanamke. Ikiwa wanataka kuijua nafasi ya mwanamke, watazame pale mwanamke anapofariki na namna Uislamu ulivyolieka jambo la kusindikizwa mwanamke janaza yake, kwa ni jambo la sawa kama vile anaposindikizwa janaza yake mwanamume. Vile vile wasalati alaiha, ayi faliyamuddu absarahum ila salat alaiha, watazame namna mwanamke anavyosaliwa. Walaalla, na huenda, mima yudhishu al-kuffar, ha, mima yadhishu al-kuffar au yudhishu al-kuffar, katika mambo ambayo yana washangaza, katika mambo ambayo yadhishu al-kuffar, yana washangaza makafiri, wal munafiqin, na wanafiq, ayyarau, ni pale wanapoona miati al-alaf malaki ya watu fil masjidaini asharifaini, katika misikiti miwili mitukufu Makka na Madina, wanapoona tanzim sufufihim, wanapoona nidhamu na mpangilio wa safu zao, lisalati ala janazati imraati, wanapopanga safu zao kusali, kusalia sala ya jeneza mwanamke mu'mina, mwanamke mu'mini, au tiflatiha, au sala ya mwanamke, yani mtoto wa kike wa mwanamke. Fahadhihi mazaya, Sheikh anasema hii au haya ni ubora, ni fadhila, ni ziada, a'taha al-islamu lilmar'a, uislamu umeutoa kumpa mwanamke, almu'mina, mwanamke muumini. Yastahilu mithluha, ni muhali mfano wa faida hizi na ziada hizi na fadhila hizi, fi ayi diyana, katika dini yoyote, muharrafa, dini ambayo iliyo kengeushwa na dini za sawa, au muharrifa, dini iliyo kengeuka na njia ya sawa, dini iliyo harifishwa, kama vile manasara walivyoharifisha na kubadilisha dini aliyokuwa nayo Isa, na Mayahudi walivyoharifisha dini aliyokuwa nayo Musa, na hao bila shaka walikuja na Uislamu. Kwa imma fi ayi diyanati muharrafa, au diyana ambayo ni muharrafa kama tulivyosema, au muharrifa, au diyana ambayo zimekengeuka na njia sawa, au mukhtaraa, au dini zilizobuniwa, dini ambazo zimebuniwa, au qawanin, au kanuni muzayyafa, kanuni fake, muzayyafa ay bogus, fake. Uislamu umempa mwanamke fadhila ambazo fadhila hizo ni muhali kuzikuta mfano wake katika diana zote muharrafa au mukhtaraa au qawanin muzayyafa, dini zilizokengeushwa au zilizokengeuka ambazo si dini za sawa, au zilizotungwa na watu, au kanuni muzayyafa. Mahama balagati fi takrimi almar'a, yani vyovyote itawafikia hizo dini ambao si za sawa, au hizo kanuni zilizotungwa, kanuni feki, vyovyote kiwango chochote zitakapofikia katika kumtukuza mwanamke kama atazaam, kama wenyewe wanavyodai. Sasa hivi kama tunavyoona, kuna mifumo na kanuni zinaekwa na watu za kumtukuza mwanamke, kumpa nafasi mwanamke, kumshirikisha mwanamke. Kuna 50 by 50, kuna makongamano mengi yanayozungumza namna gani mwanamke atapewa nguvu, kama tulivyosema, mpaka imeekwa katika mitaala ya mashule. Kuna kipengele kinaitwa empowerment of women au empowering of women, mwanamke kumempower, wanawake wapewe nguvu, wanawake wapate nafasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaonekana kuna nidhamu na taratibu zimemkandamiza mwanamke. Kwa wenyewe wanadai ya kuwa eti wao wanamtukuza mwanamke, lakini Uislamu pekee ndio ambao umemweka mwanamke nafasi ambayo hakuna dini yoyote wala hakuna kanuni na mifumo na taratibu zozote zilizotungwa na watu ambazo zinaweza kufikia daraja na heshima aliyopewa mwanamke na Uislamu. Bali alhadharatu almu'asira, bali tamaduni na maendeleo ya kisasa, alati yakuluha alyahudu wan nasara, maendeleo ambayo yanaongozwa na mayahudi au wakristo. Dunia ya tatu au dunia ya mwanzo, ukitazama zile nchi zilizoendelea, nchi zenye maendeleo, nchi ambazo zaonekana zina ustaarabu, zinaongozwa ima ni mayahudi au manasara wa kristo ndio wanaongoza nchi hizo. Sheikh anasema ukatazama katika maendeleo na tamaduni za kisasa, alati yakudu alyahudu wa nasara kadi maskhati almar'a, ukitazama tamaduni hizo na hayo maendeleo wanayosema, yamemfuta kabisa mwanamke maskhan shania, yamembadilisha na kumfuta mwanamke ile nafasi yake, kumfuta na kumbadilisha kubaya. Faja'alatha sil'atan rakhisa, tamaduni na desturi za nchi zilizoendelea ambazo zaongozwa hasa hasa na mayahudi manasara au wa komunisti, kama vile nchi za Kirashia, nchi leo za Korea Kaskazini, wa komunisti, watu ambao hawatambui dini yoyote, na wengineo mabudha. Unatazama katika dunia kwa ujumla, utaona nchi ambazo zinadai zimeendelea, zina maendeleo, kiasi kikubwa wanaongoza maendeleo hayo si Waislamu. Na Sheikh anasema ukitazama hizi nchi utaona kuwa mwanamke amebadilishwa, amefutwa mwanamke ile nafasi yake, heshima yake, hadhi yake, kufutwa kubaya, bali nchi hizo na hadhara hiyo, yani civilization hizo na hizo developments zao, zimemfanya mwanamke kuwa ni bidhaa rahisa, bidhaa rahisi kabisa. Mwanamke ni bidhaa rahisi, na mnaona kabisa kuna nchi wanawake kujiuza ni halali, yani halali katika nchi, wamepewa kibali kabisa, ruksa kujiuza, kwenda uchi, ruksa wende uchi na vichupi. Je, hizi nchi mwanamke zimempa nafasi yake, heshima yake, au zimefuta heshima yake? Bila shaka zimemfanya ni bidhaa rahisi. Leo waweza ukatafuta kuku, una haja yako, watakajogoo kuchi, au sio? Waweza ukalikosa pangani, lakini mtu akitafuta mwanamke leo rahisi anampata mwanamke kwa 2,000, 3,000. Mwanamke amekuwa ni bidhaa rahisi, hana thamani. Hapa ndio maendeleo hayo yanodaiwa ni maendeleo yalipomfikisha mwanamke leo. Wa mal'abata lirijal, Sheikh anasema hayo maendeleo ya hizo nchi zilizoendelea na maendeleo tuloletewa leo katika nchi zetu, mwanamke ndio mal'aba lirijal, ni kitu cha kuchezea wanaume. Mal'aba kama vile mpira tu, au mal'aba uwanja, sehemu ya kuchezea. Mwanamke amekuwa ni sehemu wanaume wanacheza tu, wanachezea. Fi mayadini al-amal, katika viwanja vya kazi, wal aswaq, masokoni, wa ma'arid al-azya. Azya jam'u zay, yani watu kama wana sare zao, wana fomu zao, uniform zao, wanaweza wakatengeneza mwanamke ndo anayekuwa mbele. Ma'arid, yani kitu cha mbele kinachowekwa kwenye matangazo, kwenye mavazi ya watu, zako na mwanamke kachorwa, yuko uchi. Mwanamke ndo imekuwa leo ma'arid al-azya wa suhuf wal majallat, majarida, magazeti, ukatazama wanawake ndio ma'arid. Ukenda mahoteli, ili hoteli ionekane ni hoteli imeendelea, wanawake na hizo uniform wanazovaa, wanavaa vimini. Sizimo hoteli humu, ingieni. Hasa zile zinazokana viji hoteli ambua vimeendelea, vina nafasi kidogo, vina hadhi, viji mgahawa. Mwanamke akuta kavaa uniform, na so hizo uniform labda kavaa majuba, kavaa nguo ya kisheria, avae aonekane maumbile yake ili avutie wateja. Mtu afungua duka amweka mwanamke, na ataka apendeze ili vijana waje wengi pale dukani. Wengine wajanunua bidhaa, wala hawana haja ya bidhaa, kariri tu kununua, atakutazama yule mwanamke. Kwa sababu nini? Ndio mal'aba lirijal. Ukienda katika magesti, majumba ya wageni, wanawake ndio mal'aba lirijal. Ukienda masokoni leo, zamani humu tunafahamu ya kuwa miaka ya 70 ya 60 humu Pangani, soko zima utazunguka uweze kumkuta mwanamke. Soko zima utakwenda huwezi kumkuta mwanamke. Leo wanawake wamekaa masokoni. Mwanamke kapaka wanja, yuko sokoni anawahudumia wanaume. Huku katia wanja, huku kajipara vizuri kabisa, anahudumia wanaume. Mal'aba ish lirijal. Fi mayadini al-amal wal aswaq wa ma'arid al-azya wa suhuf wal majallat. Fakam tara fi hadhihi suhuf. Sheikh anasema, unaona mara ngapi wewe katika haya magazeti na majarida haya, mina suwari nisaia, unaona picha za wanawake al-khali'a, wanawake ambao wako uchi, al-fadhiha, picha ambazo ni fedheha linisai, kwa wanawake. Ya laitaha, eh? Shekhe ana ya laitaha bihinna الفجار ويستمتع بهذه لا الفاضحة للنساء. أنا سمع صورة أمبازو نزفضيحة كوانواك ليلتها ليتلهى عفوا ليتلهى بهن بهن الفجار كواجيلي يكو تشيزا نكستريهي ebihinna alfujjar. Yani kuna magazeti wanaekwa wanawake wamechorwa, tena wako uchi. Kuna magazeti mengine maalumu yauzwa ili kuna watu wa ovu, wanaume wa ovu, wapate kustarehe lao ya nafsi zao kwa zile picha za wanawake. Sawa? Wayastamta'u bihadhihi almanadhir. Watu wengine wanastarehe na huu muonekano wa wanawake wakiwa uchi, alfadhiha, wenye kufedhehesha, almukhzia, wenye kudhalilisha. Walaalla alihsaiyat, na huenda shekhe anasema takwimu, qad ajazat an tasjil, takwimu huenda zikawa zimeshindwa, sensa na takwimu zimeshinda, an tasjil alhawadith alhamd, kurikodi matukio ya mimba, walaulad, na watoto ghairi shar'iyin, watoto wasokuwa kisheria. Sheikh anasema huenda katika hizo nchi zote zinazodai zina maendeleo, nchi za kisasa zaendelea, zataka maendeleo, utamaduni wa kisasa, Uislamu umemkandamiza mwanamke kumvalisha mahijabu, kujifunika funika maguo, kumpa taabu. Anasema Sheikh, ukizitazama hizo nchi hizo, wameshindwa watu wa takwimu kurikodi mimba na watoto wasiokuwa wa kisheria, mimba zisizokuwa za kisheria na watoto wasiokuwa kisheria. Uongo kweli? Usende uko Ulaya, usende Amerika, usende Dar es Salaam, njoo Pangani. Kama si Pangani, tizama uliko. Kama Mwera, tizama kijiji chochote ulipo, tizameni mimba zilivyokuwa nyingi, mpaka serikali ya dua mimba za wanafunzi zilivyokuwa nyingi. Yote ni ile watu kuachana na ule utaratibu wa Uislamu uliompa mwanamke. Uislamu ulimuhifadhi mwanamke, ukamuhifadhi toka kwenye sauti yake. Wala takhda'na bilqawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna. Kutoka pia Uislamu ukamtaka mwanamke asitoke ovyo, isipokuwa kwa haja na akiwa amevaa mavazi ya kisheria, asijitie hata manukato anapotoka. Mapambo yake, wala yubidina zinatahunna, mapambo yake yasidhihirishe wanawake. Uislamu umemweka mwanamke kwenye nafasi ili kuzizuia hizi mimba, kuzuia hizi zinaa za ovyo, kuzuia hawa watoto wasiokuwa kisheria na mengineyo ambao maudhi yatampata mwanamke. Wakaja watu wakaona, hapana, huku ni kumdhalilisha mwanamke. Kwenye kila kazi leo mwanamke akivaa hijabu na majuba, asoma vazi ya kazi hayo, hakuna haiba hapo. Vazi la kazi nini? Avae kimini kimembana, watu wote wastarehe ofisini. Mabosi wanastarehe na masekretari. Sekretari pale analeta chai kwa bosi, analeta mafaili, akigeuka bosi anastarehe. Ndio Sheikh anasema, liyatalaha bihinna ish alfujar. Watu waovu kazi yao ni kustarehe na wanawake wakiwaona wamekaa uchi. Basi haiba gani? Ili mtu afanye kazi manake avae kimini. Yaani ili mtu aemfanisi kwenye kazi avae kimini, ncha za maziwa zionekane. Ili mtangazaji atangaze vizuri redio na kadha, kuna mavazi avae ya uchi. Akivaa majuba na kadha, itakuwa sio mtangazaji. Ili awe nesi, simnaona hizo nguo za nesi huko hospitali. Waweza ukaenda mgonjwa ukapata magonjwa mengine. Wenda mgonjwa wa homa ukapata maradhi mengine, namna nesi walivyovaa. Sasa ili mtu awe nesi lazima avae hivi. Ili mtu awe daktari lazima avae hivi. Ili mtu awe mwalimu lazima mwanamke avae hivi. Mwanamke akielekea mwalimu, akielekea ukutani akifundisha vijana, vijana akili hawana, wana wakonyezana tu. Nini? Atazama mwalimu alivyovaa. Hivi ndio alivyowekwa mwanamke, na hizo nchi ambazo zadai ati zimeendelea, na hayo maendeleo ndio tuloletewa humu. Tukaona ndio maendeleo. Mwanamke naye, mwanamke na maendeleo. Kila siku kampeni za wanawake. Wanawake wakiwezeshwa wanaweza. Mwezesha wanaweza kweli sasa? Mambo yameharibika, ndio haya tunayoona kwenye jamii. Kuna nyumba yoyote, narudia kusema, kuna nyumba yoyote katika nyumba zetu, familia zetu zimesalimika na mimba za zina? Kuna nyumba yoyote tuseme ijitokeze, familia yoyote ijitokeze, mimi familia yangu yote hakuna mimba ya nje ya ndoa, hakuna mtoto wa nje ya ndoa? Tusije tukalia, nikisema hivi mwingine alia. Anaweza ukalia, anaweza ukajikuta wewe mwenyewe unasikia maneno pia ndio hivyo hivyo, alia sasa. Kwa tuache ndio tukaumizana bwana. Allah tusamehe, atughufirie. Lakini haya ni mambo maalumu yamepangwa na watu wakayapokea. Mwanamke kwenye siasa, wanawake kukaa kwenye majukwaa. Miaka 60 nyuma, mwaka 50, 60, 70 humu mwetu, mwanamke alikuwa anaweza kupanda juu ya jukwaa? Alikuwa anaweza kuzungumza kwenye siasa mwanamke? Na huku nao kuna maustadhi feki, kazi yao nao wanawachukua watoto wa kike, wanawapitisha mabarabarani, wamevaa madera, wamejipamba wako uchi. Ndio haya tunayosema. mwanamke nafasi aliyokuwa na Uislamu, wamekuja watu wengine kwa sura ya dini wanamvunjia heshima mwanamke, na huku kuna wanawake ambao wanaona hivyo wanavyofanya ndio sawa na wapo kwenye dini. Kullu hadhihi natija, shekhe anasema hayo yote ni natija na matokeo li qawanin ya kanuni, allati tad'i annaha ansafati almar'a, hizo kanuni zinazodai kwamba eti zimemtakasa mwanamke, zimempa uadilifu mwanamke, wa atataha huquqaha, na sadai eti mwanamke zimempa haki yake, wa minha alhurriya, na katika hizo haki alizopewa mwanamke ni uhuru, walmusawa, na usawa. Kwa mwanamke amepewa usawa, mwanamke apewe haki sawa, haki sawa kwa wote, haki sawa kwenye makazi, haki sawa kwenye elimu, haki sawa kwenye uongozi mwanamke. Kwa wanawake wakawa wanaminyana, akifiwa ataka pasu kwa pasu, akiachwa ataka kugawana mali na mume, tumechuma wote, kila kitu kuna kampeni maalum. Na lazima sisi kama Waislamu tuyazungumze haya. Kuna maredio kazi yake ndio hivyo, kila siku pasu kwa pasu, sawa kwa sawa. Sisi bwana tumeumbwa, alotuumbwa Allah tabarak wa taala ameweka taratibu na haki na wajibati za wanawake na wanamume, kama ambavyo tutaziona mbeleni. Wanatija kullu hadhihi natija, wanatija kullu hadhihi, shekhe anasema yote haya natija tu ni matokeo, liqawanin, na hapa anasema wanatija tu li'ilami al-khabith, matokeo ya media, i'lam ni hivi vyombo vya habari vichafu, alladhi tushajjihu hadhihi alqawanin wal anzima, hadhihi alqawanin wal anzima allati tuharibu tashri' Allah, tuharibu tashri' Allah alkhaliq alhakim. Na haya yote ni natija ya vyombo vya habari vichafu. Tutakuja kuanzia hapa. Hili jambo la vyombo vya habari nalo na nafasi yake kuzungumza. Naktafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.